قول تپوس کو او قسم خورلے چې زما امتیان نه تپوس کو چې زما پیغام او حکم در لره رسیدنو تاسو په سمرا عمل کړي. فیقول رب العالمین بانبیاء علیہ السلام تو فرمائی ما غا اجبتم س جواب در کړي شو تاسو طرف د امتونو نا قالوا ای با الا علم لنا نشته دی الله مونږ ته علم په حقیقت او باطن زموږ د امتونو انک انت علام الغیوب بیشک ته پویدن کې پتمام پټو سيزونو باندې. اذ قال الله یاد کا او شوب فرمای الله رب العزت یا عیسی ابن مریم ای عیسی ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام اذکر نعمتی رایات ک نعمت زما علیک چکڑے میو پتا والا والدتی کوستا پو والدی بانی اذ ایتک بروح القدس کلچ می مضبوط کڑو تعالی رپا روح پاک سرا جبریل امین علیہ السلام سرا تکلم الناس فی المهدی خبر بری کول خلق سرا فی المهدی پزانگو کی وکہلا او پبڈا والی والتوراۃ والانجیل او التوراۃ شریف او انجیل شریف و استخلق او کلچ جوڑول بتا من توین د خټینا کہے اتی تویر پشاند شکل د مارغ بی اذنی زما په حکم فتنفخ فیها نو پوکے بدی والو پائے کی فتکون تویرم بی اذنی نو کی دوباغا مارغ په حکم زما و تبرئ الاکمہ علاج بدی کولو الاکمہ دا پیدای شلون والابرصا او دبرگی مرض والا بی اذنی زما په حکم وَيَسْتُخْرِجُ تخرج الْمَوْتَى بِإِذْنِي او کله چر استل بدی مړي د قبرونو نه ژوند کول بدی په حکم زما وایز کففت بني اسرائيل عنکا او کله چې بنکړي او مال اسنه د بني اسرائيل عنکا د ضرر او تکلیف ستانا ارجيتهم بالبينات کله چر اتل کړي تا وي ته بالبينات پر سرغند دلائل او معجزات سرا فقال الذين كفروا ویلو ها کسانو چی کافرو منهم دزوینا انها راوی نددا الا سحر مبین مگر جادو دخکارا و سرگن. دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دنور انبیاء علیہ السلام ذکر اللہ رب العزت کولو فآیات یوسل نهم کی فرمائل چه پا ورز دا قیامت و اللہ تمام انبیاء علیہم السلام را جمع کی او داغوی نا داغوی دو امتنو بارک پختنا و تپوس بکی بیاد آغی پسی دا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام حال بیان کو چه اللہ با عیسیٰ علیہ السلام نا میدان محشر کی تپوسو کی او دا تپوس نا مخکخ پل نعمتو نا بورت و ریاد کی اغا نعمتنا پر آیات یو سلسم کی ذکر شول او دس نعمتنا ذکر اس پر آیاتنا کی چکل دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقابلے و مخالفت بنی اسرائیل ادری دل نو اللہ دس زوانان و پزرنو کی دی ایمان او دخپل پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام دا صداقت خبر واجولے فرمائی وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ وَإِذْ أَوْحَيْتُ كَلَچِ وَحِي کړي و ما یعنی الهام می کړي او زړه کې می چولیو إِلَى الْحَوَارِيِّينَ غ مخلصو دوستانو ته ان آمِنُوا بِي دا چی ایمان روړی په ما باندې الله ورته دی ایمان القاء الهام کو زړه کې ورته واچول او کله چاته الله د هدایت فیصله وکړي نو داغه اسباب ورته آسان کړي ان آمنو بی دا چی ایمان روڑی تاسو پا ما بانی و بی رسولی او زما پا رسول بانی یعنی پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قالو نویلی دغا حواریین و مخلص و دوستانو آمننا ایمان روڑی دے منگا یا اللہ منگستا پا ذات عالی ایمان روڑو او زمونگستا پا رسول پیغمبر و نبی بانی ایمان دے وشهد او گواشا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا خپل صحابہ و مرگری وی بے اننا مسلمون چې بشک مونږ یو الله ته تابعدار. بس ایمان راړو او د الله ظاهرن باطنن تابعداری اختیار کا. اوس دروستو آیات مبارکه کې یو حال ذکر کړي. لکه مخ کی ګور آیات کې منع کړي وا تاسو لتیر شل الله وی اے ایمان والو آیات 101 نمبر کلا تسلو نشیا ان تبدلکم تسوکم دغه شان سوال او پختنا دی عیسی علیہ السلام مرګرو کړي وا اذ قال الحواریون کل چویلی مخلص دوستانو یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام هل یستفیع ربک ور ظاهری معنا د دې داسې چیشکال لپکه او چون کی حوارین خو مخلص مؤمنانو او مخلص مؤمن هغه چالوئی چې داغه د الله په قدرت کې شک نی نو د مؤمنانو د کامل والی سره د هل یستفیع ربک ظاهر معنا نه جوړي ځکه ظاهر معنا داسې دا آیا طاقت لريستا رب نو د الله په قدرت کې شک کول دا خو کفر دی. دیو جن علماء کرامو پدی کی تاویل کڑے چی یا خودی دے کی استفیعو پا مانا دس دے دو یتویعو دے یعنی حل یتویعو کا ربک آیا اب منی ستا رفستا خبرہ عیسیٰ علیہ السلام توئی نو یو تاویل پایات مبارکہ کے دام حل یستفیعو ربک نو دا استطیعو پا مانا دا یتویعو دے حل یتویعو کا ربک آیا ستا رب بستا اومنی چتت سوالو کی او پا مونگ یو جنتی خوراک او تو عامرا نازل کی او مونگ دا غین اخرو او یو قرد کی علماء لکلی دام راغلی حل تستطیعو ربک نو بیا حضب دا مضاف دے حل تستطیعو سوال ربک آیات د سوال کول وس او طاقت د خپل رب نه لري خپل پیغمبر ته حواریین وای دا وس او طاقت دشته چلا نه سوال وکي او دا سه سوال دیو کی هی ينزل علينا مائده دا چر نازل کی پمغه باندې مائده من السما مائده درستخوان لوی چې پاغه تو عام پروت وي دا چر نازل کی پمغه درستخوان من السما د اسمان د طرف نه. قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خپل مرغور توي اتق الله هذا الله نہ ويري گئے او دا سے سوالونه مکوي الله پدې قادر دي چې او جنتی تو عام مد اسمان نرا نازل کی هوکچره ناشکری موکه نو بیا عذاب خدا وند رش زکدا مسئلہ او قانون دې د قران پاک چې چا په خپل خلیبانه کوم معجزه غختی وي او به راغی س قسم ناشکری او نافرمانی کړي نو عذاب د الله تراغله. قال اتق الله ویلی حضرت عیسی علیہ السلام نہ اللہ نہ اویری گئی ان کنتم مؤمنین کچریئی تاسو مؤمنان. قال دی ورت ویلی چې اے د الله پیغمبر اعظم د الله په قدرت او تاسو په نبوت او حقانیت کې شک نشتا خو زمون د مائدی نزول د سو خبرو د وجه نه غواړو. قال ویلی دی نورید مونږه اراده لرو ان اکل منها چې موږ خوراک کو د دینا او د دې خوراک باره کې مفسرین دو قولونه دي ور یو خوراک د تبرک د وجه نه سړی کله کخ موړې خو تبرکن یو شیخ ری او یا سړی دا سی وچ د لوګي د وجه نه خوري نو دې کې د عقل نه مراد یا عقل د حاجت ده د لوګي د وجه نه خوراک ده یا ته نه مراد هغه عقل د تبرک ده اسمانی تو عام دے چھے مونگ تی تبرک نخرو. قالو دے ویلو نرید مونگ ارادہ لرو انہا اکولا منہا چھے مونگ اخرو دے دینا وتطمئن قلوبنا او آرام اونی سی زمن زمونگا زمونگ زمن تا اتمینان حاصل شی ونعلم او مونگ پوہشو مشاہدتن ان قد صدقتنا چھے بیشک تا زمونگ سر رشتین والے کڑے دے دا تا چھے دعوال ہے چھے دا اللہ پیغمبرم او ما ته الله معجزه را کړی نو چې مونږ پوه شو چې تا مونږ سره دا داوا او دا خبرې رښتیا کړی ونه علم او پوه شو مونږ ان قد صدقتنا دا چې بهشکه تا رښتینواله کړی دې زمونږ سره ونکونا او شمونگا علیہا پدیبان من الشاہدین دا گواہانونا. نو علماء تفسیر لکری چکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا پتو لگی دا چه زمانا حوارین او امت خود ترغی سبری گی نا چه ما سوال نیکڑے. نو مفسرین لکری عیسیٰ علیہ السلام زڑے جامع واشولی او مخ پا قبلے بان نوافل تا ادری دو او دا نوافل نپس جڑاو کا او ای دم رہو جڑل چه آغا اوخ کی ترخپو پوری رسے دے او دی ترتیب سر سوالو کو. دیو جنہ دا اللہ نا سوال پڑیر عاجزی سرا پڑیر تابداری سرا. قال عیسی بن مریم ویلیو حضرت عیسی بن مریم علیہم الصلاة والسلام اللہم یا اللہ او اللہم بعض مفسرین لکلی ویچکل اللہم سر دے سوالو کو نو دا سے شلک تمام اسماء حسنا سر چی دے سوالو کو. دیو جنا تاسو مولم پکار دی چی پخپلو دعا گانو کی دا سوائی ذکر دا قرآن پاک دا اوری دو دا دی دا ویلو تعلیم و تعلم مقصدم دا دے چی دا دا دعا چل خی دا دا بندگی ری چل خی قرآن دا انسانیت چل خی مو تاسو لداوی چی دا اللہ جلیل القدر پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام چی اللہ نسوال کولو نکمو الفاظ سرے کرو اللہم ربنا وردو حبری راج مکڑی اللہم مکی وی تمام سشول تمام اسماء حسنا راج مشول زکا اللہم او دا اللہ بازی وی یو مقصد دے او تاسو مخ کی ویلیو اللہ دا اللہ رب العزت اسم ذات و اسم علم دے او قرآن و سنت کی چی سمر اسماء حسنا راغلی نو اغا دا اللہ صفتو ندی او دا اللہ پدی لفظ کی اغٹولی صفتی مانا راج مدی. دیو جن اللہم سر سوال دا سے دے لکا قرآن و سنت کی دا اللہ سمر خیست خیست نمون راغ دی لکا پٹولو چیت سوالو کی او بیا ربنا سر سوال کول دا خود تمام انبیاء رحم السلام طریقہ دا تاسو دا قرآن شریف تلاوت چی کوئی نگوری دا سمر پیغمبران و دعا گانے چی راغلی نو دا اللہ نے پا صفت ربوبیت سر سوال کرے. آدم علیہ السلام وی ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت نوح علیہ السلام و رب انی مغلوب فانتصر. زکریا علیہ السلام و رب لا تذرنی فردا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بارک و فدعا ربہ ان هؤلاء قوم مجرمون. ہر پیغمبر ایوب علیہ السلام و رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. نگر ربنا و اللہم دوار راجمکل ویلیو عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام اللہم ربنا یا اللہ چیت زمونگا ربی. او دے رب لفظ کی دا سے اثر دے چی پدی دعا گانے قبلی لیکن روح المانی ذکر کری دے دے کنا نور زیونو کی وی موسیٰ علیہ السلام یوز اللہ اللہ نسوال کولو یا ربی نربی کریم ورتوی لبیک یا موسیٰ اے زمان موسیٰ حاضر موجود سر سوال او حاجت تستا. او حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ دا اللہ خبری بے ہو رہی دے وی موسیٰ علیہ السلام مانے دا خبر ساجیباو ناشناو لگی دا چیز فریاد کومو اللہ دا طرف نا لبیک جواب رازی وی اے زمان رب دا زمان خصوصیت تے وی نا اے زمان موسیٰ علیہ السلام دا یواز استا خصوصیت ندے سوک چی پدی صفت سرمان سوال کئی نظمان ور سردغ شان معاملہ دا یا رب سر سوال کول اللہم ربنا اے اللہ چیت زمونگا ربی. اگر دا رب دا لفظ دا انسان پا دے طول زندگی حات کرے زکا رب غزات لوئی چی دا نش نشتکو بیا دا مور پا خیٹکی زمون تربیت کولو چی پیداشو تربیت کولو بیا وقتن پا وقتن زمونگ دا تربیت اغا اسباب اللہ مونگو تا سلاسانائی نو رب غزات لوئی چی او شید ابتدا نے تربیت کئی تر انتہا پورے ذکر قبر کی تپوستے چی مر ربو کا اے زما بندہ دا پیدائش نراوالے تر دے مرگ پوری چی دستا سلوی خواتیا و سلکال جوندنو دے کستا پالون کے سوکو تال رزق چادر کولو تال صحت چادر کرو تابانی بیماری تکالیف شارا وستل مر ربو دا دا ٹھول جوندن بارک کی تپوستے اللہم ربنا اے اللہ چی تزمونگا ربے انزل را نازل کی علینا پمونگا بانے مائدتن یو درستخوان من السمائے دا اسمان دا طرفنا چی پاغی بانے تو عام پروت وی تکونو لنا عیدن چې شي مونږ د پاره دا خوشحالي لاولنا د پاره دا ولو زمونږ نه کم چې دی وخت موجود دی و اخرنا د پاره درستنو زمونږ نه چې مونږ نه رستو راځي و آیه منکا او دا یو نه خشي ستاد قدرت منکا ستاد طرف نه ورزقنا ای الله مونږ ته رزق راکې ورزقنا اے الله ته مونږ ته رزق راکې و انت خیر الرازقین او تی غورا د رزق ورکونکو نه و انت خیر الرازقین او تی غورا د رزق ورکونکو نه الله ته غورا د رزق ورکونکو نه ګورا دا رازقین جمع پدی ذکر کا ما سیوا د الله نه بل چا ته رازق نشی ویلې او د رب العالمین د رزق ورکونکو کی عجیب نظام د ربوبیت ته ګور چاله سه سبب جوړ کړي چاله سه سبب جوړ کړي چاله انسان سبب جوړ کړي چاله دکان او بل سه دي ته وي عالم اسباب دا غجیز اسباب دي وانت خیر الرازقین او تی غرد رزق ورکونکو نه قال الله انی منزلها علیکم قال الله ویلی رب العالمین حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام تا انی منزلها بیشک ذرا نازلوم دا مائده علیکم پتا سبانه وی ای زما پیغمبرت غواڑے زستا سوال قبلوم او مائده نازلوم فمن یکفر هر اغچا چو کفر کو بعدو پس د نزول لدین منکم دتا سنا فانی اعذبه نو بیشک زبا عذاب ورک مغت عذاب انداس عذاب لا اعذبه چه داس عذاب بمینی ورکڑے احد من العالمین یو تن تد مخلوقاتنا دیو جن علماء لکلی جمهور پدی چه دا مائده نازل شوا دی دا غین خوراکو کو کم خلقو چه ناشکریو کنو پای عذاب دا اللہ راغے او دا سی عذاب راغے چه یو سخترین عذاب ددویو یو سخترین عذاب چه نو آغا دا آغا کسانو چه دا مائده دا نزول نفس آغای سکڑیو ناشکری کڑیو او نافرمانی کڑیو یا سر نگوری وَإِذْ أَوْحَيْتُ يَاد تاغه وخت چې موږ الهام کړو زړه کې مو چولیو إِلَى الْحَوَارِيِّينَ هغه مخلص دوستانو ته أَنْ آمِنُوا بِي دا چې ایمان وروړی په ما باندې او بِرَسُولِي او پر رسول زما قالوا نُؤْمِنُ بِهِ حَوَارِيِّينَ آمَنَّا ایمان روڑے دے مونگا و شہد او گواشت اے عیسیٰ علیہ السلام بے اننا مسلمون چی بیشک مونگی اللہ تتابدار و اذ قال الحواریون او یاد کا وقت چویلو مخلص دوستانو یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام هل یستطیع ربک آیات تا قتل رد سوال کولو دخپل ربنا ایو نزل آلینا دا چرا نازل کی پمونگ بانے مائدتم من السما مائدتم من السما یو درستخوان دبر طرفنا چپاغی کی جنتی تو آموی او مونگ داغی نسوکو خوراک اسکا کوکو یو جنتی تو آموی او موږ داغي نسو کو خوراک او اسکا کو آیات طاقت لري دا چرا نازل کی پمږه باندې آیات طاقت لري د سوال کولو د خپل ربنا دا چرا نازل کی پمږه باندې مائدتم من السما یو درستخوان د اسمان طرف نه قالت تقول الله ویل وی صالح السلام او یری گید الله نه ان کنتم مؤمنین کیئی تاسو مومنان قالون ویلو دوی نورید مونگی را دلرو انا کل منها چی خوراکو کد دین خوراک دا تبرک یا خوراک دا وجه دا ضرورت او دا حاجتنا و تطمئن قلوبنا او ارام حاصل شی زرون زمونتا زمون زرون پارام او پیتمینان شی و نعلم او پوحش مونگان قد صدقتنا چه بیشک تارش دینواله کړه دې زمون سرا ونکونا علیها من الشاهدین او شومغه پدی د گواهانو نا درست راتونکو لپاره قال عيسى ابن مريم ويري عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام اللهم ربنا اے الله چت زمونگ ربی انزل علینا را نازل کی پمونگ بانے مائدتا من السمائی یو درست خوان دا اسمان دا طرفنا تکونو لنا عیدن چشی مونگ دا پار خوشالی و اختر لی اولینا دا پار دا ولو اولنو زمونگ چی سوک پدی وقتی موجود دی و آخرینا دا پار دا رستنو زمونگ چی رست رازی و آیتم من کا او دایا و نخشی ستا دا طرف نستا پا قدرت بانی ورزقنا و رزق راکی مونگتا و انت خیر الرازقین او تی غرد رزق ورکون کنا قال اللہ ویلو رب العالمین انی منزلها علیکم بیشک زرا نازلوم دا مائد پتاسو فمن یکفر حرغ چاچ کفرکو بعدو پس دینا منکم د تاسونا فانی اعذبه نو بیشک از عذاب ورکم غیت عذاب انداس عذاب لا اعذبه چه داس عذاب بمینی ورکڑے احدا من العالمین یو تن تد مخلوقاتنا دمخکن اللہ رب العزت دا بیان کولو چه پورز دا قیامت با اللہ عیسیٰ علیہ السلام تا خپل نعمتونا وریادی او دا خپل انعامات و احسانات و ذکر کولو نفس بورت رب العالمین و فرمائی لکدی آیات مبارکہ کیوئی چه ایز ما پیغمبر ما دور دور انعامات و احسانات پتا سبانی کریو او دا دی باوجود ستا دا قوم خدا سوئی چه مونت عیسیٰ علیہ السلام ویلیو چه ما و زمان مور دو معبودان دو مددگاران ما سیوا دا اللہ نو نسی نو داور تتادا سویلیو نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میدان محشر کی داغ مشرکان و نسوارا و روان دے با انکارو کی چه یا اللہ ما دوی تنیری ویلی چه ما و زمان والدہ معبودان مددگاران جوڑ کے اللہ کما ویلی نتا عالم و خبردار زما پزڑ کی جس دی تپاغ عالم و پو ہے او اللہ استا پا نفس و ذات کی جس دی زپاغ پو ہے گمنا ندا دی مشرکانو دا شرمندگئی دا پارا دا دمر ترتیب بجوڑ کریشی زکا دا نسوارا و دا کی دوا چی اغیوی مونگ دا عیسیٰ علیہ السلام را مدد کو دا دوی عبادت کو یاد دی په نوم باندې نظرانه شکرانه ورکو حاجتونه تی غواړو نو دا مونږ ته حضرت عیسی علیہ السلام دا سویری نو الله دا غید دی خبره تردید ذکر کړي او دا عین هی دا الله حبیب فرمایلیو لکه څنګه يهود او نسوارا او څنګه کار کړو دا سی ودا امتم کړي ودی امت کې باز نه پوهان پاولیا او بزرگان او شهدا او دروغ جوړي څوک وی وی دا ولی او دا بابا لا ژوند دیو چې دی ویلو چې د دې مشکل او د دې بیماری د لری کولو وزز موارم باز نه په هان وی په خوب کې راته حاضر شو خوب کې نیولی دو چې د دې مصیبت او تکلیف د لری کولو وزز موارم کم مسلمان چې د ولی شهید بابا بارک دا کې د لری دا خود يهود او نسوارا و کې دا چې هغه د خپل انبیاء علیهم السلام بارک بلرلا فرمائی وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یاد کاغ وقت چوب فرمائی اللہ رب العزت یا عیسی ابن مریم اے عیسی ابن مریم علیہ الصلاة والسلام اَنت قلت آیاتا ویلی للناس دی خلقتا دی مشرکانتا دی نسواراوتا اتخذونی چی انی سیما و امیا او والد زمان علماء تفسیر لکلی وہی قرآن عجیب کتاب دے ہر ذہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مور بی بی نم ذکر کئی اور دے دے کی امی ہوئے ورمخن تیر شل ابن مریم اور دلتا امی وی دی امی کی اشارہ دیتا دا چکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پارا مور شتا اور دے دا مور نا پیدا دے او حضرت مریم بی بی دا سے دا چی داغین عیسیٰ علیہ السلام پیدا شوئے نو دا دوارا آلہ نشی کی دے زکه الٰه دا سیوی چې دا غنه سوک پیدا کیږي نه او الٰه د چانه پیدا نه لم یلد ولم یولد سوره اخلاص کې وای لم یلد دا الله اولاد نشته ولم یولد او الله د چا اولاد نه ده د الله د پارا د الٰه د پارا د معبود د پارا د مشکل کشا او حاجت روا د پارا دا خبره ضروری ده چې هغه چانه پیدا نه دا غنه وسوک پیدا نه د دې خبرو د دې سيزون نه بپاکي ندي امي کې دې ته اشاره وا انت قلت للناس آیات ویلي دي خلق ته اتخذوني چوني سيما و امي او والد زما چې کله اغستا مور شو او غو والد شو او تي ولد شو نو اولاد د چانه پیدا کېدل یاد چا اولاد کېدل لا د الوهیت سره منافي خبره ده الہین دو معبودان دو مددگاران من دون اللہ سیوا د اللہ نا قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام بو فرمائی چکل ورط رب العالمین دا سے ہوئی اگر اللہ تخیل مو پتر چیز ما پیغمبران دا سے نوئی خدا پا مشرکان و حجت قائم ہے ذکر میدان دا مشر کی ہوئی دا مونچی سکول لارا تر دی پیغمبران ویلی قال عیسیٰ علیہ السلام بو سبحانکا اللہ پاکی دا تالرا ما یکون لی ندی مناسب مالرا ان اقولا دا چه او آیم زما حق خبرا لیس لی بحق چه نوی اغا مالرا حقا ان کنت قلتو کچریم از چه ما دا سویلی دی یهودو دی نسواراو دی مشرکانو تا چه ما و زما والدد و معبودانو نسی فقد علمتا نبیشکت پپو ہے تعلم ما فی نفسی تپوهیږي پاغه سوچ زما په دې نفس او زړه کې دي ولا اعلم ما فی نفسک او زه نه پوهیږم پاغه سبانی چې الله ستا په نفس کې دي انک بیشکت انت علام الغیوب تی پوی دن کې پتمام پټو سيزونو باندې نو دې کې د نسوارا وقیده درته خلاو دې او فرمایل چې دا ګره د نسوارا وقیده د پیغمبرانو دروغ جوړول نسوارا و ادا مون کی عیسیٰ علیہ السلام دا اللہ سر شریکو سجدہ ورتکو رامدت شورتوائیو پا مسائب و تکالیف الرکولو قادر گنو نو ادارات عیسیٰ علیہ السلام ویلی لکنن ناپوہ مسلمانان پاولیاؤ بزرگانو دروغ جوڑے چرا دی فلانی بابا ویلی چگو رد باد الرکولو بزوز موارد فلانی ویلی چدا اولاد دورکولو بزوز موارد دا خبر حقیقت کی دا دین دا دشمنان ہوئے لکه دا در لمخیم تیره وی دغه شان عقیده د نسوارای په سوره آل عمران کې ذکر کړی و وګورئ د درې می پاره په آخر کې د درې می پاره په آخر کې دغه عقیده د نسوارا او الله ذکر کړی و چې دای پام بیا له مسلات والسلام دغه شان دروغ جوړ کړی وګورئ یو کم اتیا نمبر آیات وګورئ فرمائی ما کان لبشر ان یوتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ دی آیات پر تفسیر کی مفسرین لکلے نسوارا و نبی علیہ السلام توی دا مونگ چیسا علیہ السلام عبادت کو او اغم دا اللہ سر شرک گرزو لدارا تا العیاض باللہ عیسیٰ علیہ السلام ویلی اللہ فرمائی ما کان لبشر ان ندی مناسب دیسیو بنی آدم نپارا ایوتیہ اللہ الکتاب آدھا چور کی اللہ غت کتاب والحکمہ و علم و پوہا والنبوتا و پیغمبری ثم یقول للناس او بیاوائیغ خلق تکونو شی عباد اللی عبادت کون کی مات من دون اللہ سواد اللہ نام اللہ و ایداد یو نبی شان نلے چیز پہ دور انعام کم کتاب میں ورکو علم میں ورکو نبوت میں ورکو او بیا دے غ خلق د خپل عبادت طرف ترابلی ولکن کونو لیکن پیغمبران علیہم السلام وای کونو شی ربانیین اللہ والا بدر نسنگ جوڑی گی بما کنتم تعلمون الکتاب پس اب داوی چی تاسو بخلق لتعلیم ورکو اید کتاب دا اللہ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ او په سبب دا چې تاسو چې بار بار دا کتاب بللئ ولا يأمركم حکم نه کوي تاسو ته پیغمبران ان تتخذوا الملائکه تدا چې ونی سي تاسو ملائک والنبیین او پیغمبران اربابا خدایان آیا امرکم بالکفر آیا حکم کوي تاسو ته د کفر بعد اذ انتم مسلمون پس د دینا چی شوی تاسو مسلمانان او دا شان عقیدہ د یهود موا لکه دا اول پاره په اخر کې وګورئ هغه په یعقوب علیه السلام دروغ جوړ کړیو سوره بقره اول پاره اخر وګورئ آیات وګورئ یو سل در دیرشم یهودیانو سو کفر او شرک کولو او دیوی یعقوب علیه السلام د دې یهودیت د دین مونږ ته وصیت کړي نو الله دا غي دا غا دروغ تردید کړي چې وځما په پیغمبرانو دروغ مو جوړوي کفر او شرک کې او بیا وې چې ما ته پیغمبر دا سی ویلی ول اعاذ بالله فرمایم کنتم شهدا آیا وای تاسو ای یهودیانو ای کافرانو شهدا حاضر او موجود اذ حضر یعقوب الموت کل چرا نزدې شو او حضرت یعقوب علی توز درن روان مفات کیگم دارا توائی ما تابدون منبادی دچا عبادت بکوئی زمان پس چیز دو دنیا نرخصت شم نستاس عبادت و مندگی بچالے قالو نویلو دے ٹولو بچو نعبد الہک منگ با عبادت و مندگی کو الہک دم عبود ستا و الہ آبائک او د معبود د پلار نکستا ابراهیم او اسماعیل او اسحاق چې حضرت ابراهیم او اسماعیل او اسحاق علیهم الصلاۃ والسلام نی الہ واحد د معبود یو ونحن له مسلمون او مونږ یې دغه الله لپاره تابعدار نبی علیهم السلام او نیکان چاله دا نه وي چې مال سجده او کا مارو بلا مارا مدد کا او ما فوق الاسباب پا نفع و نقصان بان قادر و گنا داد نسواراو دروغو چی پا حضرت عیسیٰ علیہ السلامی جوڑ کریو لکا یهودو پا حضرت یعقوب علیہ السلام دروغ جوڑ کریو اگورا کچا دا سی ہوئی اول خولیاء و بزرگان دا سی وینا او کچا دا ہوئی چی مال سجدہ کوا مارا مدد کوا زما دا قبر او دا در تواف کوا نو آد سر دا اللہ پا اولیاءو کنرے بلکه دا سی خبری چی سوک کئی اللہ و یا خو جہنمی لے لکه سور انبیاء گو رئی واللسم پارا کی واللسم پارا کی سور انبیاء گو رئی کچا داوی چیز دے عبادت مستحکم او ما تا عبادت و بندگی کوئی نا اللہ و یا خو ولی نشی کے رئی آغا کس خو بجہنمی آیات گو رئی یو کم دیر شم ومن یقل منهم انی الہم من دونہی فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَمَنْ يَقُلْ هَرَغَ چَاچِوِي مِنْهُمْ دَدِي مَخْلُوقَاتُنَا یو خبری دی قرآن تا سوچ فکر پکار رہے وَمَنْ يَقُلْ اَوْ هَرَغَ چَاچِوِي مِنْهُمْ دَدِي مَخْلُوقَاتُنَا اِنِّي إِلَاهُنْ چِ بِشَكَ زَمَعْبُودِمْ زَدُ د نظر او د منخت مستحکم ما ته نظرونه منئ ما ته سجده کوئ ما ته رکوع کوئ انی الہ بیشک از معبودم یا ز مددگار ما را بلئ ما را مدد کوئ من دونه علاوه دی الله نہ فذلک نجزیه جهنم نو دا سکست سزا بور کوم د جهنم کذلک نجزی الظالمین او دارنگی سزا ورکو مونگ ظالمانو تا چا کوئی چیز دے عبادت مستحق امات عبادت کوئی رکو سجدہ کوئی اللہ وئی دا خو جہنمی دے او دا سی ظالمانو تا مونگ سزا ورکو انبیاء علیہ السلام دے خبر نپاکی بخاری شریف کی واقعہ راغلے دا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پا دور کس کسانو ای باوی حضرت علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا دے او دا الہ دے دے معبود دے ناغر او غختل وی گورا دا خبری مکوی لیکن ای منی که دلنا نو اور بلکو پا اور کی اس وزور نیکان خلق صحابه کرام پا دور خفا که دل دارنگی بازی کسان دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تراغلیو ویدہ اللہ حبیب خلق خپلو بادشاہانو تسجدے کئی نو تاسو خود دوارو جہانو سردار یئی نو مونگ بتاؤس تسجدو کدہ اللہ حبیب نا ما سے وعد اللہ نا سجدہ بل چاہتا دا جائز اور روانر نو دے کہ اللہ دا نسوارا وغا تردید ذکر کئی چی اغی دروغ جوڑول دا اللہ پا پیغمبر پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام چی دا مونگ سکو نو دارا تدویوے لی بیا گو رہی دی آیات مبارکتا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ یاد کا آغا وخش چی او با فرمائی اللہ رب العزت میدان دا محشر کی یا عیسی ابن مریم عیسی ابن مریم علیہ الصلاۃ والسلام انت قلت للناس آیا تا ویلو دے خلقتا اتخذونی چونی سیما و امیا او والد ازما الہین دو معبودان دو مددگاران من دون اللہ سیواد اللہ نام قال حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی سبحانک اللہ پاکی دتا لرا اللہ تد شریکانو نپاکی تا سر از شریک نشم کے دے زما والد در سر شریک نشی کے دے ما یکون لی ندی مناسب ما لرا ان اقول آدا چیز وائم ما ہوا خبر آلے سلی بحق چن دا ما دا پار داغی ویل حق و درس ان کنتو کچریم از قلتو چی ما دا سویلی فقد علمتا نبیشکت پی پوہائے تعلم تپوئے ما پاغس فی نفسی چیز ما پدے زڑکی دی ولا اعلم ما فی نفسک آوزن پوئے گم پاغس چی دی پا نفستا کے انکا بیشکت انتا علام الغیوب تی پوئے دن کے پا تمام پٹو سی زنوانے یو پٹشے اللہ استاد علم نبار نوے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت دا ورز حال اللہ بیانو لو چے نسوارا او پا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا دروغ جڑ کریو چے دا مونگ دا غوی عبادت و بندگی کو ندارا تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائی دیو حضرت عیسیٰ علیہ السلام با اللہ پا ورز دا قیامت میدان محشر کی پختنت یوں کی چه اے زما پیغمبرا تا دی خلقو تویلیو چه داستا عبادت و بندگی کولا نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام با انکارو کی وی با اے زما ربا ما دیت دا سندی ویلی ما قلت لهم ما خندی ویلی دویت الا ما امرتنی بیهی مگر حاغس چه تا حکم کرو ما تا پاغیبانے اے زما رب تا چې د کومې خبرې ما ته حکم فرمایلی و ما خو خپل امت ته هغه خبره کړې وه او هغه خبره سوا ان عبد الله دا چې د یو الله عبادت او بندګي وکړي په خپلو جملو عبادتونو سره الله خاص کوي ځکه ما سیوا د الله نه بل څوک د عبادت مستحق نه دی ان عبد الله دا چې عبادت او بندګي وکړي د الله ربی چه رب زما دے و ربکم او رب ستاسو دے و کنتو اوما ز حضرت عیسیٰ علیہ السلام وی اے زما رب و کنتو علیہم شہیدن اوما ز پدویبانے شہیدن عالم و خبر ما دمتو فیہم ترسو چه ز موجودم پدوی کی اللہ چه ترسو موجودم نمات علم و خبر دے چه دم انلا و دنم انلا فلما توفیتنی ہر کل چتا پورا واغست مال را او دے دے کے دے توفیتنی مراد دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغا اسمان تخی جول لی جوندی وی الہ العالمین چکل اسمان تا دے پور توخی جولم نبیاز اگر چی جوندے ام خوزد اخبر امت دا حال نخبر لے دا نفی دا غیب دا دا انبیاء علیہ السلام نا فلما توفیتنی ہر کل چتا واغست مالرا آوزد برا اسمان طرف توخی جولم کنت انتا نویت الرقیبا نگہبان علیہم پدوی بیات پدوی محافظ پدوی نگہبان وانتا علا کل شئ ان شہید او دا خستا صفت دے چی تپ ار یو شیبانی حاضر او موجود کتن کے دا با حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا غشان گواہی پخفر امت مالیو کی چی یا اللہ ما دیتا استاد عبادت او دا بندگی رئی حکم کرے او اللہ زپ دوی خبرم عالمم ترسو چی پکی موجودم چی کل تاز جو اندے اسمان طرف توخی جولم بیاز دا خفر امت دا حالاتو نا خبر لے گورا دا در تخی جو اندے پیغمبر دے لیکن کل چی اللہ اسمان تخی جولے او دا امت د علم اغا اسباب دا غصر نشتا نو پیغمبر وی زنیم خبر دیو جن انبیاء علیہم السلام عالم الغیب نی کلک اسباب د علم وی نو اغیتا خبر معلوم شی او چی کل نشتا نو گر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سرد دینا چی جون دے دے او پا آسمان کرے لیکن پا ورز دا قیامت بوی الہ العالمین زد امت دا حال خبر لے. حدیث پاک کراغلی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی وی زبم پورز د قیامت داسی گواہی کو زبم پرز د قیامت بانے داسی گواہی کو لکسرنگ زماغ نیک رور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغیچی گواہی کئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چی مانا اللہ رب العزت دخل امت بارکی تپوسو کی او حدیث دا سے الفاظ دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما وی نبی علیہ السلام ادری دو او منگت نصیت فرمائلو بے فرمائل یا ایوہ الناس انکم محشورون الاللہ عز و جل حفاتا عراتا غرلا وے اے خلقو بے شک تاسو بجمع کول شئی اللہ تا پورز دا قیامت حفاتن خبیبل بیئی عراتن بربن بیئی غرلن او بی ختنے بیئی کما بدعنا اول خلق نعیدو. اللہ وی لکا سنگا چی پاول زل کی ما پیدا کری وی دنیا تا میرا لی گلی وی دغشان بمد قبرن واپس کم وان اول الخلائق دا اللہ حبیب فرمائی اول پا مخلوقاتو کی یکسا یوم القیامہ چی جامع بورتا اغسطو لیشی پر از دا قیامت ابراہیم علیہ السلام بھی علا و انہو یجاو برجال من امتی خبردار شئی و ایراب وستیشی سسری زما پا امت کے آوزب پا حوز دا کوثر بانے ولاڑے نفیو خذو بہم ذات الشمال زما د خوز نہ گس طرف تبے ملائک روان کی ہوس تبے نہ راپریز فاقول اصحابی زبوام ملائک رائے ولی دا خو زما مرگری دی زما امتیان دی چیز پی دا حوز کوثر و بوس کو فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک ما تبو ویلشی اے دا اللہ حبیبا تالا پت نشتا چتانا پس دا استاپ دین کی کمی نوی نوی طریقے ریستے فأقول كما قال العبد الصالح ويزبوهم لك سرنگ چدا اللہ غنیک بندب ہوئی وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. وہی زبدا سے ہوا ہم لکی عیسیٰ علیہ السلام ویلو یا اللہ چیز موجود ما تا پتا ہو چیز وفات کم او دیدے کہ علماء لکلی گورا جمہور داوی فلم ما توفیتنی برا غستلی علماء لکلی کچھر دا ما نام شینو بیام درست دا کل چیز دا وفات کم زکا حد دا خبر با حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر از دا قیامت کئی عیسیٰ علیہ السلام برا کزیگی عیسیٰ علیہ السلام برا کزیگی داغی نفس با وفات کی. نہ اہل علم مفسرین لکھی کہ دا وفات نہ مراد اغا مرک شی نہ ام دا مانا پخبل زی درست دا زکہ عیسیٰ علیہ السلام مد آسمان نہ راکوزی گی دا عدل او دا انصاف بادشاہی بکی بیا با پاغمان مرگ رازی. بعض روایاتو کدام ثابت تی چی روز شریفہ کی ودا اللہ دا حبیب سر دفن کی. نبی علیہ السلام وی زدم دا غشان واب فیقالن وی مات بوئے لشی ان هؤلاء لم يزالوا مرتدين على عقابهم مصفارقتهم وی بدا کسان چې د حوز نو شړل شول اے حبیبا می شو دی چې دای استاد دین نه مرتد شو چې ته کله رااله او رخصت شې دنیا را. دا حدیث په دې ترتیب باندې امام بخاری رحمت الله له نقل کړی. فلما توفیتنی ارکل چتا واغست مال رضوی اسمان توخی جولم کنت انت الرقیب علیه نوی بیاتا نگہبان محافظ پدوی وانت علا کل شئن شہید او تپا اریوشی گواہ عالمی خبردار. داد اللہ صفت تے پا ہرشی عالم گواہ حاضر و ناظر سوک دے اللہ رب العزت تے. انبیاء علیہ السلام مخلک اوکاروشی خوئی تی خبر دی او کام بیا علیہ السلام دنیا کی دی خدا غکار نہ لری دی یا وفاتی نو بیا د دنیا د حالاتو نہ خبر لری. ان تعذبهم فانهم عبادك کچر عذاب ور کے دویت فانهم عبادك نو داستا بندگان دی دادی مخلری ولاد دی عیسی علیہ السلام وئی اللہ کا عذاب ور کے جہنم تے بوزن داستا بندگان دی و ان تغفر لهم او کتب بخنه کې دیتا فإنک انت العزیز الحکیم نو بشک ته زورورې الحکیم او حکمت والے. ور سوال پیدا کیږي دا خو کافران مشرکان دې څنګه وایي که بخنه ورته کې ذکر اخو د قران او سنت فیصله دا چې مشرک او کافر له بخنه نه کی. علماء جواب دا کړی چې دا الله پیغمبر دا نه وایي چې کني وی بخا دی تو یو فیصلہ اللہ تسوارل چل اللہ تمالکی تخالکی مخلد والاڑ دیستا قانون او دستور پا خپل زیرے خطا تکار سپارلے شوے کتی اور تلے گی ام سوکتا پوس والے نشتا او اللہ کتور لبخنا کے ان ام سوکتا پوس و پختنے والے نشتا وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ ذکر دادا اللہ مخلوق دے او اللہ دے مالک دے داد دی اللہ رب العزت مالک دے چس کئی دیو جن دا زمون دا قائد و مسئلہ دا وہی کیا سڑے سر دی ایمان و دا عمال سوالے ہون علا عیاذ باللہ اللہ جہنم تبوزی داد اللہ عدل لے داد رب العالمین عدل لے خپل لکا منگو تاسو پختو کو خپل مال میں چسو کو بس زمان خپل اختیار دے منگو تاسو ٹول اللہ پا ملکیت کیو منگے بندگان یو منگے غلامان یو اغز منگ خالق و مالک دے. اگر دا آیات عجیب آیات مبارک دے سید الکائنات یوش پٹولش پد آیات ویو جڑلے ان تعذبهم فانهم عبادك اے اللہ کا عذاب ورکے نوم دی بندگان دی و ان تغفر لهم کبخنا ورتکے فانك انت العزیز الحکیم اللہ تزور اور حکمت والے. حدیث پاک کی راغلی یوزل دشپی نبی علیہ السلام تولش پد آیات لستو او جڑلے ور سرا تولش پد جڑلے او دا آیات مبارکی لستو. ابو ذر رضی اللہ عنہ وی یوشپ نبی علیہ السلام دا آیات تر سبا پورو لستو رکو بیم کول پدی او سجدہ بیم پدی کولا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك انت العزیز الحکیم وی چکل سبائی کو نما ورطوی دا اللہ رسولا ما زلت تقرأ هذه الآیا حتی اصبحت ہمیشہ وی دا آیات دے لستو ما خدر تبیگا غوگی خیو رکو دن پی کولا و سجدہ دن پی کولا. لدا اللہ حبیب ورطوی آو انی سالت ربی عز و جل الشفاعت لی امتی ما سوال کولو دا اللہ رب العزت ندخل امت دا پارا دا شفاعت نما تا اللہ شفاعت راکو وہی نائلتن انشاء اللہ لمن لا یشرک باللہ شیئا. ابو ذر رضی اللہ عنہ توئی ما تا اللہ شفاعت بے گاش پرا کو او دا شفاعت بہ ہر غچا ترسیگی چہ زما پا امت کے مرشو او اس شید اللہ سر شریک نہیں گرزو لے اللہ دے منگو تاسو دے شرک نو ساتھ یہ جنہ گر علماء حقا دا نور و مسائلو پا مقابلہ کی دا توحید دا مسئلے دیر زور کرے دا اللہ دا حبیب شفاعت بہ ہر غچا تا شامل ہوئی چچا دا اللہ سر سشے شریک کرے نہ دے اونا گٹا ولی شہید مڑے جوندے اس سو کے نہ دے شریک کرے. دارنگی او حدیث کی دا سے الفاظ راغلی جسر بنت دجاجہ وی وی زو مرے تلاڑم زنانہ دا نوی ربزی مقام تلاڑم دا مدینی منوری سر نزدی زیو نوی ماد ابو ذر رضی اللہ عنہ نا پر ربز مقام کی واوری دل چه نبی علیہ السلام یو شپ د شپو نو درې دلیو د ماسختن د موز نه پس موز نه ماسختن کو او بیا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم کور ته لاړو. نو کله چې وکتل چې صحابه کرام د جمعات نه لاړل او جمعات خالی شو، نو بیا خپل ځای ته راغی او موزه شروع کو. ابو ذر رضی الله عنه یې زور پسې ودرېګل. نو د الله حبیب اشاره را لاله کچې خې طرف نه را لاله ودرېګا، ځکه یو مختدی وا خې طرف لاله ودرېګي. نو ابن مسعود رضی الله عنه راغه، هغه زمون رسته ودرېدو. نو د الله حبیب اشاره وکا چې ته دې ګس طرف ته ودرېګا. نو یې مونږ درې واړه ولاړو او د الله حبیب مسکولو. وقام بآیت من القرآن رددها، یو آیات د قرآن د الله حبیب لستو بار بار یې تر دې چې سبا شو. نو چې کله سبا شو، ما عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ته اشاره وکا چې نبی رسول الله ته پوسو کې بیگا کو تاسو ټول شپه جړل او دایو آیات ملستو، حالان کې تاسو سر غټول قرآن در لیاد دی او دایو آیات ملستو تپوس تی نوکا. نو ابن مسعود رضی الله عنه وی لازمانه را لوي چې تپوس نشم کولای، ځکه د الله د حبيب ډېر لوی شان، د الله د حبيب ډېر لوی شان او ډېر لوی هيبت دی. وې زه خو نکوم تپوس، وې ته خپل کې هوکتي او زه نکوم. نو ابو ذر رضی الله عنه زرا لما وی بی ابي و امي، مور او پلار مې درنه قربان شه. د صحابه عجیب تپوسونه، مور او پلار مې درنه قربان شه، قم تبع ايه من القران ومعك القران، تاسو خو بیگا په یو یا ټول شپه ولاړ وای او تاسو سره خو ټول قران شریف دی، کومه داسې وکړو نو مونږ باندې هو خامخا خلق وای او تاسو مو وای چې دا مسوک نور قران شو یا تللی. نو د الله حبیب ورته دعوت له امتی، ما د امت د پاره دعا غوښته، ورته د امت سوره غم دی ورسره. امت تم د خپل حبیب د محبت دا غي د تابعدارۍ خیال ساتل پکار دی. نو ما ورته چې د الله حبیب سره جواب درکړې شو. نو دا اللہ حبیب ورتوئی ما تا دا اللہ دا طرف ندا سے جواب ملاو شو، وی کچھلی دیرو خلقو تا پتہو لگی، نو دا فلانی فلانی نیک کارو نو بپریز. نابو ذر رضی اللہ عنہ وی دا اللہ حبیبا زخو خلقو لدے دی خبر زیر نورکو وی ورکا کنا. نو ای بس روان شو، دمرا روان شو لکسنے لاسو کی گٹ راوالی و غرزائی. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورتوئی اے دا اللہ حبیب تو خو ابو ذر رضی اللہ عنہ دے خلق لے گی، نو کچرے دا زیر واورے دو کنا نو خلق بے عبادتو نہ نکے. دا اللہ دا حبیب دا عمر رضی اللہ عنہ خبر خو خشوا او ابو ذر رضی اللہ عنہ تے ویرا واپس دا غ مبارک آیاتو چی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دی سرٹو لشپا جڑلی. و حدیث کی دا سم راغلی دا اللہ حبیب دا آیات مبارک لستو جڑلی اللہم امتی و بکا، اے اللہ زما امت زما امت او جڑلی. اللہ جبریل امین علیہ السلام تو زما حبیب تلاڑ شا او تپوستو کا اللہ تا علم ویولی دے جاڑی. جبریل امین علیہ السلام اور تراغل اللہ حبیب تیولی جاڑی وید امت بارک جاڑم. جبریل امین علیہ السلام رب العالمین تلاڑو، نو رب العالمین ورتوی اے جبریل زما حبیب تلاڑ شا ورتو آیا انا سنرزویک فی امتک ولا نسوک، من بده امت بارک راضی کو خفکو بدینا. دا وعده وشو دا اللہ دا حبیب سا واللہ امو تاسو پا امت کراولی زنی کارونا گوری دا سیوی چی دا اللہ حبیب براعت کرے چی دا میں امتی نرے که یو سڑے پا امت اجابت دا اللہ دا حبیب کی داخل شو نو مسئلے حل. اگر بازی دا سی اخلاق دی بازی دا سی آمال لی چی دا اللہ حبیب پا خپل مبارک خلی سر دا امت نبراعت کرے چی دا دا کارونا کئی نو غزم امت نرے. دارنگ یو حدیث پاک کی دارا غلی حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ عنہ وی یو ذل زمین نبی علیہ السلام غائب شو رونو اتو وی تردی چی من گمانو کچی اڑو روزینا نو چکل اللہ حبیب رووتو انو سجدیو کا اگد سجدیو کا او من گوی چی گنی بس پا دی سجدہ کی اللہ دخپ الحبیب نروح واغسو نو چکل سر مبارک راپور تکو نوی فرمائل وی ما دخپل رب نا دخپل امت بارک سوال کولو. نو رب العالمین ما توحیو کا چی دا امت بارک بده اے حبیبا پریشان کومنا او زیر والا اول حاغ چی دن نکی گی با جنت تا نستا دا امت نوی او او یا زر کسان با بی ساب بی کتاب زی او پاو یاو زورو کی دا اریو سر با او یاو یا زر جی نو دی گورا 70,000 لچے 70,000 کی ضرب ورکی نو 4 عرب 90 کروڑ امتیان با بی حساب بی کتاب جنت تزی اللہ دی مونگو تاسم پخبل رحم و کرم پا دے کراو جو دا اللہ حبیب وی چی دا اللہ رب العزت ما تراکل ما تا اللہ حوز کوثر راکڑے نو دی آیات مبارک کی دمر بشارت تے دو امت دپارا فرمائی ان تعذبهم فانهم عبادک کچرے سزا ور کے دویتا نو بے شک داستا بندگان دی و ان تغفر لهم او کچرے بہنہ کے دویتا فانک انت العزیز الحکیم نو بے شک تے غالب و حکمت والا قال اللہ رب العالمین بور تو فرمائی چے اے جمائی صاحب نے مریم علیہ السلام ھذا یوم ینفع الصادقین ھذا یوم دادا سرزدا ینفع الصادقین چی فائدہ باور کی رشتی نو خلق و تصفید قہن دا غیر رشتی آ ہر شی کی رشتی آوے الپکار دی اور دیکھ ابن کثیر و نور و مفسرین دا مانام کڑے چی دا سوادقین نا موحدین مراد دی اور دا صدق نا توحید مراد دی ہادا یومو دادا سے ورز دا ینفع سوادقین چی فائدہ باور کی موحدین و تصفید قہن دا غیر توحید سوک چی دا وحدانیت و توحید پلار روان دی نو دا غیر توحید باغل فائدہ ور کی لہم دید پار جنات جنتون بئی داس جنتون تجری چروان بئی من تحت حل انہارو لان محلاتو دباغاتو داغین نہرون خالدین فیہا امیشہ بئی دی پدی کے ابدا امیشہ امیشہ رضی اللہ عنہم راضی او خوشحال بئی اللہ ددوینا وردو عنہ او دی بخوشحال بئی دا اللہنا ذالک الفوز العظیم او دا کامیابی لو یدا اللہم اجعلنا منہم بفضلک و رحمتک للہ ملک السماوات خاص دا اللہ دا پار بات شہید آسمانون دا والارض و دزمک دا یو آدھے اللہ خالق دے مالک دے اختیار من دے للہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پار بات شہید آسمانون و دزمک دا وما فیہن واغ چپدی کی دی وہو علا کل شئ قدیر او دا اللہ پا ہر یوشی قدرت و طاقت والا ہے میں سر نگو رہے ما قلت لہم ما نویل دویتا الا ما امرتنی مگر حاغ سوچ حکم کروتا ما تے اللہ بھی پاغے ان عبد اللہ دا چلیو اللہ عبادت و بندگیو کئی ربی و ربکم چے رب زما دے و رب ستا سنے وکنت علیہم شہیدن او مز پدوی بان گواب او مز پدوی عالم او خبر ما دمت فیہم تر سوچ موجودم ز پدوی کی فلما توفیتنی ہر کل چتا واغستما لراؤز دی اسمان تروخی جلم جوندے کنت انتر رقیبا نوی بیات نگہبان و محافظ علیہم پدوی وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ آو تو پا اریو شیبانِ اللہ شہید گوا عالم و خبرداری ان تعذبهم کازاب ورکے دویتا فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ نُبِشَكَ دَاسْتَا بَنِّگَانِ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ آو کبخنکے دویتا نوم اللہ رب العزت آستا بنِّگَانِ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو زور اوری غالبی تچ سکے نہ سوک تپوس کول وال نشتا الحکیم او خاوند حکمت نوئی قال اللہ رب العالمین بور تو فرمائے ھذا یوم دا ورځ د قیامت دا سی ورځ دا ينفع الصادقین چه فائدہ بور کی رشتین او تا موحدین او تصدقهم توحید داغوی رشتیا داغوی لہم جناتن دوید پاربوی جنتنا رشتیا و فائدہ ورکے اگر رشتیا و سر سلیل فائدہ ملاوی اللہ حبیبم فرمائی لی ان الصدق ینجی والکذب یحلک رشتیا سلیت نجات ورکے دروغ تباکی اگر چیز مند آوام دا نظریہ دا وی پر رشتیا و کار نشلی او بعد چھ سکھ ملامت کئی ڈیر رشتیا مو آیا کر حالان کے اللہ وی ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم دا داسې ورځ چې فائدہ بور کی رښتینو ته رښتیا ویل دا غوی لهم جناتن تجری دید پار جنتن بی تجری روان بی وحیگی ومن تحت حل انہارو لان محلاتو باغاتو داغیر نهرنا خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بی دی پائے کہ ہمیشہ ہمیشہ رضی اللہ عنہم راضی بی اللہ ددوینا وردو عن او دی بخشال وید اللہنا ذالک الفوض العظیم او دا کامیابی لویدہ اللہم جلنا منہ للہ ملک السماوات والارض خاص دا اللہ دا پارباد شید آسمان نو دزمکو دا وما فیہن آواغچ پدی آسمان نو دزمکو کی دی وہو علا کل شئین قدیر او دا اللہ پار یوشی قدرت و طاقت والدیم وصلى الله تعالى على خير خلقه.